De taveerne in Weidenes is verbouwd en u bent van harte welkom. In ons geheel vernieuwde en uitgebreide restaurant kunt u weer dagelijks terecht voor diners of partijen. Wij zijn op doordeweekse dagen geopend van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts. En in het weekend vanaf 12 uur. De ruime parkeergelegenheid naast ons restaurant is gebleven. De taveerne restaurant en party service. Blokdijk 29 in Weidenes. Telefoon 02293 1836 en 1450.